menjünk ki a balára, hol régen figyellek. Érzem, hogy nekünk találkozni kell. Megvárlak a gyár előtt a szobornál, a vége a gyűlésnek. A megállóig hadd kísérjelek el. Sziasztok, Dolly vagyok, és hallgassátok a Rádió Café 98.6-ot, mert nagyon-nagyon laza, és nagyon jó zenét játszanak. Jól mondtam? Dolly néni, jól mondta, ma 50 éves a rock'n'roll, és erről majd később fogunk még beszélni, de a rock'n'roll őshazáját, hogy kicsit északabbra a kanadaiak, és ezzel kapcsolatban sok-sok kérdésünk van, mert a hoki egyre inkább közügy nálunk, nem? Így van, nagyon helyes módon, és ez nagyon dicséretes. A vonal végén, parancsolj. Csurka. Gergő. Szia. A vonal végén, üdvözlet mindenkinek. Gergő, mesélj a sajtótájékoztatóra, mesélj, hogy hogyan kell értékelnünk ezt a 4-4 elvégződött Divizió B világbajnokságot, és hogy hányat fogunk hinteni a kanadaiaknak, ez lenne még az alapvető kérdésünk. Igen, ez a mi kérdésünk is, hogy mennyire lesz jó hangulat az arénában, mint Holdfehérvárat, ugye 4-1 sikerült, de hát most nem azt akarom, hogy összehasonlíthatatlan az akkori ellenfél, meg a mostani, de valahogy így van, szóval az olyan véletlen, hogy az akkori csapatból azt mondjuk két játékos van itt, plusz a menedzser, az edző is más, meg hát ugye a játékosok is mások, hogy ellenük ezen a sebességen nehéz lesz játszani. Az egyetlen esélyünk, hogy állítólag minden este a Club 7-ben mulat a csapat, mármint a kanadai, úgyhogy lehet, hogy ott hagynak néhány méternyi ford. Bele kell keverni valamit az italukba. De igen, ez a következő állomás, de hát nem tudom, azért az biztos, hogy februárban egyszerűbb volt legalábbis a magyar srácoknak, mert akkoriban egy idény közben egy meccsre felszívni magukat, hát az úgy mehetett, itt viszont az idény végén azért öt nem akármilyen világbajnoki meccs után nem olyan egyszerű ezzel a kanadai csapat ellen még egyszer úgy nekidurálódni, ahhoz képest, hogy ma reggel 5-kor keltek, nem 4-kor Oszlóban még, hogy összepakolják a tudtaikat, majd elég össze is szedják egy ilyen VB alatt. Úgyhogy ötre mentek a csarnokba, ott lefakoltak és aztán ültek repülőre. Úgyhogy ez így néz ki a pihenő napjuk. de ezek után kéne valami maradandót alkotni, de Rangyal Balázs például a csapatkapitány azt mondta, hogy felszívják magukat alaposan, mert hát azért az nekik sem mindennapi, hogy most azok ellen játszottnak, akiket itthon eddig csak a tévében néztek a NHL meccseken. De hát azért is lesz ez különösen nehéz, mert azért ez a VB nem pont úgy sikerült, ahogy szerettük bizony, volna. Bizony, ez biztos rányomja a bélyegét a csapat hangulatára, mert hát már csak az a egyszerű oknál is, hogy ugye a harmadik helyért járt még prémium, a negyedikért pedig már nem. Mennyi lett volna ez a gólarány elúszott prémium? Egy erős ötös, nem kell futballistákra gondolni, tehát nem fejenként 5 millió, hanem a csapatnak, de ettől függetlenül azért ezen a szinten ez is számít. Szegény Dunaújvárosiakra, akik ugye egész évben épp hogy megfogadták csúcsutóna, mint legy a fizetésüket, hát mit tudom én, olyan 100-150-200 ezer forint azért az nem lett volna rossz, és ez alapvetően végül is össze is jöhetett volna, hogyha egy kicsit az utolsó meccse jobban koncentrálnak a hollandok ellen. Nem a jövőre. Jövőre egyébként nagyon jó a csoport, legalábbis most úgy néz ki a jövő évi divízió 1, mert valahogy mindenik párból a könnyebb ellenfelet kapjuk, tehát olaszok lesznek, hollandok, románok. Tehát fel is juthatunk. Kívül plusz egy kieső az A-ból, ami lehet akár japán is, meg egy feljutó a D-ből, akit illik verni, úgyhogy még egyszer összekaphatják. Hát a japánokat most preventíve megverjük fociba a pénteken, ugye? Biztos, hogy biztos. Pontosan erőm azt, hogy utána már csak hokicsapat várjuk. Igen. Milyen kár, hogy a braziloknak nincs hokicsapata. Ha az első még lehet. Aki nem ismeri a hokit, ha az első kettőben lennénk ugye a divízió 1-ben, akkor onnantól kezdve automatikusan följutnánk az A-ba? Az első, mert ugye a divízió 1 az úgy néz ki, hogy 2-6-os csoport. Az egyik volt most Oszkóban, a másik Danzban a lengyeleknél, és mind a két helyről az első jut föl. Tehát nekünk elsőnek kellett volna lennünk, ettől mi tagadás elég messze jártunk, illetve a jó ég se tudja, hogyha a norvégok ellen megfújjuk ott 4-3-nál. Meg a hollandok ellen is. Hát az már mondjuk a harmadik helyért, mert amíg a norvég meccset meg tudjuk fogni, és esetleg... Mit volna a lendület? Bár ez a fehér oroszok ezek kilógtak, tehát ez a norvégokat is olyan simán gyalulták le 5-2-re az utolsó napon, hogy hihetetlen. Mi lesz ez a kanadai meccsen? Tehát így mire számítsunk, hogy fellépni jönnek a kanadaiak, vagy így kőkeményen ők már felkészülési fázisban vannak, és szétvernek? Beszéltem még a februári meccs után a menedzserükkel, aki most szintén itt van, ez a Scott Salmon nevezett úriember, aki azt mondta, hogy fölhívta a kanadaiakat az első harmad után akkor Fehérvárral, és hát mondta, hogy hát jelenleg vezetnek a magyarok. És akkor mondták, hogy ezt nem hiszik el, de hát jó van, jönnek, hogy fölhívta a második harmad után, és azt mondja, hogy még mindig 4-3 oda, és akkor azt mondták, hogy ott effektíve elkezdtek emberek ébrezgetni, hogy itt most mi történik, és a harmadik harmadnál már a kintiek telefonáltak neki, hogy most mi van, mert az, hogyha a világ sajtóban annyi megjelenik, hogy Hungária, Kanada, akár csak 4-4, de mondjuk 5-4, azt mondták, hogy ott onnan kezdve hát az összes játékos elveszti az útlevelét, és nem jöhet többé haza, mert azért mégiscsak valami. Tehát miközben ők nyilvánvalóan lesz egy alapvető lazasság bennük, azért van egy olyan, hogy a hoki ős, az Team Kanada, a VB-re készülő csapat nem engedheti meg magának, hogy itt Magyarországon szórakozzon, és esetleg akár csak azt mondom, hogy egy iszonyatosan szoros meccset játszon. Nem tudom, hogy bennünk lesz annyi erő, hogy ennek akár egy pici esélyét is megjátszunk, hogy szoros legyen. Ez nagyon-nagyon jól kellene védeni a Budai Krisztiánnak, aki egyébként a VB legjobb kapusa lett, ami nagy szó, de hát itt például így is hát sajnos 5 gólos átlaga volt, ami elsősorban szerintem neki a védelemnek tudható be. Meg hát most beszéltem egy olyan, aki szakértő, mert mondták, hogy a Levente, szuper Levente, aki most nem volt itthon, és az előző két VB-m volt a legjobb kapus, hogy hát mi a különbség, mert a reflexek, minden az megvan, az a különbség, hogy a Krisztián azt mondják, hogy azért kitekinget az eljálló védő mögül, Levente meg betért el neki egyet hátulról, és az ugye így azért mindjárt más, mert ugye csak azt mondtam, hogy a norvégok elleni 6 gólból mind a 6-ot 2 méteren belülről ütötték, akkor lehet, hogy még ennyi kellene. És mondjuk ezek a kanadaiak hozzá lennének szokva, hogy esetleg kapnak valamit a kapustól. Gergő, még egy kérdést, ugye, ami nem feltétlenül a jégkorongokhoz tartozik, hogy ugye azért te, hogy mondjam, látszik a televízióban, hogy nagy élvezettel kíséred végig Lothar Matthäus kapitánynak a tevékenykedését Magyarországon. Várjuk, hogy a japánoknak most jobban vagy balra. A japánokat... vagy egy külső körívás. Egy ilyen szép, kiemelt mavasigerivel, nem? Igen. Jiu-jitsu-ban valami prodúr lehet, hogy azóta. És elkészülési időszak van, hogy bármivel lesz. Japánokon áthámozzuk magunk. Egyébként vannak jegyeink a kendo ebére, nem akarsz elmenni? Mert hogy... hogy mennyi lesz a magyar-brazil, tényleg? Hát szakújságíróként egy tipp. Hát hogy ne? Attól függ. Az kanadaiaknak, és akkor 10 alatt maradunk, mondta valaki aranyosan. Lehet, hogy a brazil szerződésben olyan, hogy ennyi pénzért hozzák a legjobb válogatottat, de 3-1. Úgyhogy már mint hogy oda. Tehát, hogy egy gól is legyen minek örülni. Nem tudom, attól függ, hogy mennyire veszik ők komolyan. Tehát, hát volt itt már 100 éves is az MLS. Tudjuk, hogy amíg a brazil főszponzor utattatta a csapatot a világ 7 égtája felé, az egyik sportszergyártó cég, addig tele volt a braziloknak, ami tele szokott lenni ilyenkor a férfiaknak, és csomó meccset emiatt lelazsáltak. Kérdés, hogy ez a... Mert ez egy, szerintem ez egy PR szöveg, hogy a brazilok akartak idejönni, mert hogy minket még nem vertek meg. Amúgy jól hangzik, tegyük hozzá rögtön, de hát... Neked most könnyű. Nem tudom, ennyire fogják könnyű. Ennyire fogják komolyan venni. Az a lényeg, hogy a fiúk vegyék komolyan a kanadai meccset. Az biztos, az hogy komolyan fogják belül, venni, mert az életük nagy élmény. Így van. Úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk, hogy az is jól sikerüljön. Illetve az jól sikerüljön, fogalmazzunk így. Reméljük fogi. Sport dömping. Köszönjük szépen, és szia. Sok sikert. Szia, köszönjük. Az életben is máshol is. És egyébként tegnap néztem a Barcelona Malagát, tudom, hogy idő van, de a Ronaldinho meg tudja csinálni azt a cselt. És a sportszergyártónak ez egy óriási marketing fogás. Szerintem a szerződésében mutatni. Benne van az, hogy sok cselt kell mutatni ilyes fajtákra. Én javasoltam volna egyébként egy üdítőital forgalmazónak a világbajnokság alatt, hogy esetleg a Roberto Carlosnak valóban le kéne hajolni az egyik szabadrugásnál, mint ahogy a reklámban. Bizony. És a Ronaldinho viszont megcsinálja a cselt. Igen. És egy bírónak viszont föl kéne rúgni valamelyiküket. Hát, hogyha nem is pont ott, de itthon ez majdnem, hogy megtörtént az MTK Fradin. Jövünk a 4-6-os utak okossággal. Szikfa. What in your heart? See, I say I'm afraid could be a star. I'll be a star, try to keep on pushing on. Was in your heart. See, I say I'm afraid could be a star. Can't you hear me holler, baby? Now you come to mention a star. Yeah, now I'll be a star. Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, jó. Ez annyira jó zene, én úgy szerettem. Ez itt a 4/6-os okosság. Mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy igaz-e az, hogy a rendszeres csókolózás erősíti az immunrendszert? Erről én nem tudok nyilatkozni, viszont nem csókolozom mostanában rendszeresen. De gyengébb az immunrendszered? Hát hogy mondjam, tehát volna mit javítani rajta. Na, látod, már is nyilatkoztál. Igen, tehát hogy... Tehát van pro és kontra. Igen, te hogy gondolod? Nem tudom. Én megkérdezem a szakembert. Valaki. A vonalban Rusz Edit, szexológus, akit csókszakértőként kérdezünk most. Igen, akkor ami a kérdés? Az a kérdés, hogy a rendszeres csókolózás vagy erősíti-e az immunrendszert? Természetes dolog, hogy igen. Egyértelmű. A csók nélkül nincs szerelem és nincs boldog párkapcsolat. Miután itt megvannak a biológiai és fiziológiai folyamatok, amelyek a csóknak a élményét kísérik és működését kísérik, a keringés, a vegetatív szünetek, tehát állandósítja a szervezetnek egy olyan csodálatos harmonikus készenléti állapotát, ami nem engedi, hogy bármiféle betegségre köszönjön az embernek a testébe. És ez tudományosan bizonyítva van? Ez tudományosan bizonyítva. Hát ez óriási. Edit, amikor csókról beszélünk, akkor a pestiesen a nyelvest gondoljuk alatta, vagy pedig a szájra puszi is már? Vagy az ott tartom a száját? Én nem sorolnám oda, hogyha mondjuk szerelmi kapcsolatról beszélünk, akkor végül is benne van a szájra adott puszi is, uh-huh. De igazából az a kábító, bódító, csodálatos, szaftos édes csók az, ami igazából a csók fogalmát jelent egy harmonikus párkapcsolatban. Csak egy rövid bepillantás elejük, hogy mik azok a biológiai folyamatok, amitől erősödik ilyenkor az immunrendszer? Hát gondoljunk a vegetatív dolgokra, tehát a keringés. A kiválasztás. Izgalmi állapotba kerülünk. Az izgalmi állapot, igen, a szimpatikus idegrendszernek a csodája és működése, amely ugye biztosítja a szervezetnek egy olyanféle aktivitását lelki és testi szempontból, hogy abszolút pozitív működést képes produkálni. És mellette még ott az érzelem, a szeretet, a kapni és adni tudás, és a mindenek a kicsengése az, hogy boldogsághormont is működtet. De szép. Ez nagyon jó. Mi az, ami még ennél is jobban erősítheti az immunrendszert, mint a csók? Hát gondolom, hogy... És nem a tábla csoki, nem a gyógyszeres kezelésre gondolok. Egy szerelmi kapcsolatot, akkor természetesen egy nagyon jó szerezkezés és a kielégülés. És hát ahogy egy hangot mondta az éterben, természetesen hogy a csoki evés is, ami beindíthatja a pozitív érzéseket, ugyanilyen szinten. Kinek ez, kinek az? Így van, de a szerelem, de szavazok. Mi is? Igen. Feltartott kézzel. Hogy én nem szerettem a csokit. Akkor nekem rossz az immunrendszerem? Nem. Hiszem, kompenzálok. Így van. Az ölelés? Csak most így nem tudom próbálni. Ölelés is jó, hát az hozzátartozik természetesen a boldogsághoz meg a szerelemhez. Hát az erotikus simogatás meg ölelés természetes, hogy ez is benne van abban a nagyon szép csomagban, ami a szerelmet van hivatva megjeleníteni. Csók, szeretkezés, ölelés, és hát hogy végül is a petting. Az öröm. Az öröm. Az öröm. Az adni és kapni öröme, gyakorlatilag ezt így tudnánk összefoglalni. Igen. Edith, hát, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Sokat tanultunk. Bearanyoztál napunkat. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Csókoljuk. Oké, viszont. Nagyon fontos egyébként az immunrendszer erősítése ebben a változékony időjárásban. Gyere, Laci! Bizony. Igen, és hát ugye ebben aztán demokratikusoknak kell lenni, tehát ki kivel úgy, ahogy akarja. Ahogy akarja, a lényeg, hogy az immunrendszer maradjon erős. You don't have to be beautiful. You don't have to be rich. És még csak Prince-nek és Tom Jones-nak se kell lenned ahhoz, hogy el tudjad énekelni ezt a számot. Igen, vagy ezt. Nyelvesre fel. Kiss. Szól a dal. Énekli. Hát ezt most nem fogja senkinek. Már is meg nem énekli. Szevasztok. Csókolj meg. I just need your body. From dusk to dawn. You don't need experience to turn me out. Just leave it all up to me. I I'm gonna show you what it's all about, yeah. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. You got to knock the talk down, baby, if you want to impress me. Can't be too firm, mama, I know how to undress me. I want to be your fantasy, baby, you can be mine. Just leave it all up to me, we can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. Fővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Bobbal. Program és Star Kovalkát. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Meg ne ijedjetek, most jön a Milliók reggelire remix. Remix. És a végén pedig friss gazdasági információ. De előtte beszéljünk egy másodperces szabados témáról. Ő fogja felolvasni nektek a híreket. Igen. És fontos információkat. Teszi ezt egyébként ma minden fél órában. Óriási alázattal, nagyon nagy emberséggel. Nagyon nagy szakmai elhivatottsággal. Honfileányi elhivatottsággal, igen. És hát ő is valószínűleg meg tudná erősíteni, hogy igaz, hogy a rendszeres csókolózás erősíti az immunrendszert, hiszen majd kicsattan az egészségtől. Reméljük, nem kapott el semmilyen náthás megbetegedést. Vigyázni kell egyébként ezekkel az EU-s belépéses ünnepségekkel, mert akkor vigyázni kell, nehogy ott véletlenül a nagy kavalkádba valamit elkapjunk. Az EU-soktól? Hát amikor egy nagy gazdasági térség, egy népek olvasztó tégelyébe lépünk be, akkor lehet, hogy a mi kis magyar immunrendszerünket megtámadja egy csomó addig ismeretlen. Én inkább az EU-t tartom, ami... Te EU-szkeptikus vagy? EU-szkeptikus. Nem olyan értemben, hogy nem jó ez, vagy valami, de én a helyükben, én jobban félnék a betegségektől. Nem azért, mert mi betegek vagyunk, hanem mert a mi immunrendszerünk híresen erősebben a régióban. Most miért mész el, Timi? Én meg sokkal jobban félnék magunktól, de nem ebből a szempontból. Tehát azért az érdekes lesz, amikor a magyar okosság meggyökeredzik. Szerintem tanulságos lesz. Néztem a televíziót. Na. És az első ilyen nagy fellépésünket az EU-ba, amit most véghez vitt ez az ember, akit Balázs Péternek hívnak. Igen. Ő nem tudom, azért biztos. Mondom a nevét, mert nem tudom a funkcióját. Igen, pontosan. EU biztos. EU biztos. Biztos, ami biztos. Biztos. Nagyon jól beszélt. Igen? Jó volt ott figyelni azt, hogy igen, komoly elismerést adott. De hát nem tudják még, hogy ez mind csak trükk. Bizony. Gyerekek, ennyit kell csinálnak a gazdaság mai híreinek best of-jához, és a végén az aktuális tőzsdei és pénzügyi információkhoz. Fél óra múlva folytatódik a Café Olé. Fergeteges műsor folyama, fergeteges habostorta hírekkel. És Kande Evelinnel, aki a 18 órási vendégünk lesz. Hi vendégünk. Beckham bevallott az igazat Viktóriának, csak ennyit mondok. Ennyit előjáróban. Brent Barel! I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Ha nem megy a kuplerája, akkor nem a bútorokat kell lecserélni. A kávéárát azért megosztanám. Mennyi még ez? 299 milliárd forint. Az első két hónapban? Igen, áfa. Jó reggelt kívánunk! 67%-kal több arany, brentolaj, kávé, és persze pénz! Milliók reggelire minden reggel 8-tól 10-ig a Rádió Café 98.6-on. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden fél hat után egy perccel. Kihallgatták a rendőrök azt a négy fiatalt, aki ki Irakból feliratú transzperenssel és röpcédulákkal zavarta meg a parlament ülését. A magát Ahimsának, vagyis erőszakmentesnek nevező csoport szabályos napi belépővel jutott be az országházba. A rendőrség rendzavarás szabálysértése miatt indított eljárást ellenük. A lakosság 59%-a támogatja az iraki magyar szerepvállalást, derül ki a honvédelmi tárca megbízásából készített közvéleménykutatásból. Megállapodás született a feszültség csökkentéséről az iraki Faludzsában. A koalíció és a helyi irak illetékesek egyessége amnestiát hirdett mindazoknak, akik leteszik a nehéz fegyvereket. Az ENSZ iraki politikai és katonai szerepvállalását szorgalmazza Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke, egyúttal élesen elítélte Izraelt Abdel Aziz Rantisi Hamas vezető meggyilkolásáért. Fél óra múlva jövök a részletekkel, sziasztok! Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Café 98.6. And may the Force be with you. A következő fél órában a mai Milliók reggelire remixét hallhatjátok. A Milliók reggelire remix támogatója a KNTH alapkezelő RT, a KNTH dollár fix befektetési jegy kibocsájtója. Jó reggelt mindenkinek! Telefonszámunk 312-3000, SMS 0629-986-986, várjuk a gazdasággal kapcsolatos óhaj-sóhaj panasz észrevételeket. Különösképpen mai témánkhoz várunk észrevételeket, amely a fogyasztók megtévesztéséről szól. Kérjük a hallgatókat, hogy aki ilyen csapdába esett, az írja le az esetét, tanulságos lehet. A BUX 153,24 pontos csökkenése 11.478 ponton zárt pénteken, amin erről beszéltünk. Ez 1,32%-os gyengülésnek felel meg. A forgalom magas 22,7 milliárd forint volt. A MATÁV 1,78%-kal 940 forintra, a MOL 1,26%-kal 7850 forintra, az OTP, micsoda számalék hiszek a szememnek, 5,75%-kal 4081 forintra gyengült, a Richter 7,15%-kal 22400 forintra erősödött, de egy gyógyszerpapír járt 22485 forint környékén is. Az Égis sem szégyenkezhet, 4,4%-kal 9500 forintra tudott erősödni. Kedvencünk az FHB csütörtöki záróárán 9000 forinton fejezte be a pénteki kereskedést, és említésre méltó még az Antenna Hungária is, amelynek ára 0,17%-kal 3025 forintra nőtt. A Richter szárnyalása mögött az áll, hogy Draskovics Tibor videokonferenciát tartott, és Frankfurtból azt üzente, hogy a gyógyszergyár és a pénzügyminisztérium menedzsmentje között minden rendben van, mert hogy ugye szó van arról, hogy eladják a gyógyszeripari papírokat, erre aztán az Égis is drágulni kezdett. A MOL napközben történelmi csúcson 8000 forinton is forgott, ez még a pénteki nap történt, és az OTP áresését pedig továbbra is korrekciónak tartják, nekem legyen mondva, ez szép korrekció, ez az 5,75%. A tengeren túlon vegyesen zártak a mutatók, a Nasdaq 0,32%-kal 1995 ponton fejezte be a napot, ez csökkenésnek felel meg természetesen, a Dow Jones mutatója pedig 0,52%-kal 10.451 pontra erősödött. Pénteki nap történése volt, hogy a Fred Richmondi elnöke Alfred Brodau szerint igen kicsi a kockázata az infláció növekedésének, és úgy vélte, hogy a Fed még távol áll attól, hogy kamatnövelésről döntsön. Ez ugye a kamatnövelés általában folyásolja, hogy mi történik a piacokon. A papírokról néhány szót, az IBM a világ első számú számítógép gyártója 1,69 dollárra, 92,28 dollárra hanyatlott, mert bár negyedéves adózott eredménye 1,6 milliárd dollár volt, ami 16%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a cég szolgáltatás és lapkagyártó részlege a várakozások alatt teljesített. A New York-i értéktőzsde pénteken legnagyobb forgalmú részvénye a Nokia volt, amely 1,44 dollárra 14,61 dollárra süllyedt, mert a világ legnagyobb mobiltelefon gyártója csökkentette a második negyedévi eredmény előrejelzését és piaci részesedésének zsugorodásáról számolt be. A másik angol száz érdekeltségű tőzsdén, a londonin, 5 heti csúcson zárt a mutató, egyebek között a szeszipari papírok drágulása miatt. A FTSE Index 4537,3 pontra 31,8 ponttal és 0,71%-kal emelkedett. A Diageo a világ első számú szeszipari cége 4,21%-kal 766,5 pennire drágult, mert részvényének befektetői besorolását pénteken megerősített a Credit Suisse First Boston, arra hivatkozva, hogy a vállalat eredményességén jelentősen javít az élénkülő amerikai gazdaság. Ezek szerint az amerikaiak már isznak a medve bőrére. Frankfurtban még néhány szót, erősödött ott is a mutató, részben arra a bejelentés, hogy lemondott posztjára a Bundesbank elnöke, a DAX 0,7%-kal 4033 ponton fejezte be a kereskedést. Említés érdemel, hogy a Continental 4,7%-kal 35,47 euróra drágult, mert feljavított a világ legnagyobb gumiabroncs gyártójának részvény minősítését, a Lehman Brothers. Az EON árfolyama 2,2%-kal emelkedett, arra a hírre, hogy a német gázforgalmazók éves szinten januárban és februárban 0,7%-kal növelték gázimportjukat. Said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Here I am, baby. Oh, oh. You got the future in your hands. Here I am, Ez a Milliók reggelire, a Rádió Café 98-at pénzügyi tudakozója. Néhány fontos gazdasági hír. 100 forint osztalékot fizet az Antenna Hungária, talán ennek is tudható be a papír pénteki mozgása. A 2002-es üzleti évhez képest közel megösszörözte adózott eredményét a műsorszóró. A társaság pénteki 2004 évi rendes közgyűlés az igazgatóság beszámolóját a 2003-as üzleti év eredményeiről 5,57,9 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 1,3 milliárd forintos adózott eredménnyel fogadta el. A közgyűlés döntése értelmében az adózott eredményből az alaptőke 10%-ának megfelelő összeg 1,2 milliárd forint osztaléként kifizetésre kerül. Nem teljesített rosszul a Dédás sem. A Dél-Dunántúli áramszolgáltató RT tavalyi adózott eredménye csaknem 3 milliárd forint volt, mintegy 17%-kal több az előző évinél. A társaság 68 milliárd forintos árbevétele 5,6%-kal haladta meg a 2002 évit. A MOL nem részvényvásárlásra, hanem partnerségre tett ajánlatot a román kormánynak a Petrom privatizációján, közölte a MOL pénteken. A valódi partnerséget részesíti előnyben a Magyar Olajtársaság az egyszerű kivásárlás helyett, de kész kifizetni a 33,34%-os Petrom rész valódi értékét is a román kormánynak. La luna estaba muy bella, el cielo lleno de estrellas, felices son los recuerdos, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar. Cali es Cali, y lo demás es Roma. Tan buena y caliñita son como las flores que vestidas. Vendégünk dr. Kanizsai Nagy Andrásné, gazdasági versenyhivatal vizsgáló irodavezetője, akivel a fogyasztók megtévesztéséről beszélgetünk. Lehet azt tudni, hogy melyik területeken kell különösen figyelnünk? Tehát hol aktívak azok a cégek, ahol gyakorta megtévesztik a fogyasztókat? Melyik gazdasági ágazatokban figyelhető ez meg elsősorban? Az utóbbi néhány évben nagyon felerősödött a gyógyhatású készítmények és a gyógyszerek promóciója, hirdetése, reklámja. Ez nagyon sok esetben természetesen, vagy a legtöbb esetben azt lehet mondani, hogy nagyon tisztességes eszközökkel folyik, nagyon nagy mértékű, de tisztességes eszközökkel folyik. Vannak azonban olyan vállalkozások, amelyek kihasználják az emberek betegségét, kihasználják a hiszékenységét. Hát ez csúnya dolog. Ez bizony elég csúnya dolog, és olyan hirdetéseket jelentetnek meg, amelyekből nem látszik elsőre, hogy ezek hirdetések, úgy tűnik, minthogyha egy teljesen átlagos, beteg, magyar, idős asszony egy csapásra meggyógyult volna ettől a gyógyszertől, vagy ettől a gyógyhatású készítménytől, pontosabban étrendkiegészítőknek nevezzük őket, amiről nem is szabad állítani, a törvényi tilalom van arra, hogy azt állítsák, hogy ezeknek gyógyhatása van, mert ezeknek a gyógyhatása nem bizonyított. Lehet hatása bizonyos emberek, lehet jó hatása bizonyos emberekre, de a gyógyhatást nem szabadna állítani. Hiszen gyógyszernek nem minősül készítmény. Hiszen nem minősül sem gyógyhatású készítménynek, sem gyógyszernek. Ilyenkor mi történik? Mondjuk vegyük végig a folyamatot, tehát észreveszik, hogy valaki azt mondja, hogy beszedsz egy korba tablettát, és már is, mint a sasé, olyan lesz a szemed, akkor mi történik? Hát akkor az történik, hogy a gazdasági versenyhivatal megvizsgálja azt, hogy milyen mértékű ez a megtévesztés. Hát egyáltalán van-e megtévesztés, egyáltalán ütközhet-e a versenytörvénybe ez a cselekmény. Ha azt megállapítjuk, hogy a versenytörvénybe ütközhet, akkor a következő lépés az, hogy megnézzük, hogy milyen mértékben lehet hatással ez a gazdasági versenyre. Ha úgy látjuk, hogy ez jelentős hatás, érzékelhető hatás, akkor megindítjuk a versenyfelügyeleti eljárást. A versenyfelügyeleti eljárás hivatalból indul, tehát nem kell hozzá kérelmező, nincs ellenérdekű fél tulajdonképpen. A hivatal kivizsgálja a tényeket, tehát összeszedi az összes információt, ami erre vonatkozik, például azt, hogy ki az, aki hirdet, az sem mindig olyan nagyon egyszerű megállapítani. Ki az, aki megrendelte a hirdetést, azután mikor, hol, hány alkalommal jelent meg a hirdetés, hányféle formában jelent meg, ugye nem azonos szöveggel jelennek meg ezek a hirdetések. Kiderítjük azt, hogy mennyit költöttek erre a hirdetésre, mennyi volt a vállalkozás bevétele. Tehát ezek föltárjuk fontosak, az összes tényeket. Mennyibe került egy hirdetés, meg hányszor jelent meg? Ez azért fontos, mert amikor, ha megállapítjuk a jogsértést, akkor a bírság kiszabásánál egy nagyon fontos szempont az, hogy ha ez egy súlyos jogsértésnek minősül, akkor a